राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 3 जून 1995 को लगभग 4:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सुबह एक बात आई थी भगवान नाम के विषय में कुछ बात कहो। तो इस संसार में आफत ही आफत दुख ही दुख है। दुखालय मशाश्वतम ये दुखालय है। जैसे औषधालय होते हो वस्त्रालय होता है पुस्तकालय होता है बस ये दुखालय है। इसमें लोग ढूंढते हैं कि सुख मिल जाए। अब सुख दुखालय में सुख कहा है? बहम होता है सुख का एक बहम होता है। सुख लोलुपता बड़ा भारी एक विघ्न है आध्यात्मिक जगत में चलने वाले के लिए बहुत ज्यादा सुख लोलुपता। लोलुपता से सुख मिलता नहीं है कोई दुखी होता है। जैसे कुत्ता टुकड़े के लिए घर घर भटकता है जाता है मिल जाए मिलता नहीं। ऐसे सुख लोलुपता है खूब भटकाती है। मान के चाहे बढ़ाई के चाहे आराम के चाहे भोगों के चाहे संग्रह के चाहे ये इच्छा है जो सुख लोलुपता है ये बहुत पतन करने वाली। भर्ती हरि ने कहा है तृष्णे धुना मनसमा उत्खातम निधिशंग याक्षित तलम धाता गिरे धातु निस्तीर्ण सरिता पतिर नृपत यो यत्ने न संतोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता स्पशानी निशा प्राप्त कान बराट को विनमया तृष्णे धुना मनसमा। वो कहते हे तृष्णे हे देवी या तृष्णा है ना लो लुपता है मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अपने मारवाड़ी में तो डाकी चढ़ो डाकी चढ़ो खाऊ खाऊ खाऊ और अपना बनाया हुआ है ये दूसरा का बनाया हुआ नहीं है। और एक विचार करो आप एक मार्मिक बात कहता हूँ कि ये कर्म का फल नहीं है। कभी हमने अच्छे कर्म नहीं किए बुरे कर्म किए उसका फल बिल्कुल नहीं। ये केवल मूर्खता का फल है केवल अपने निखार्स मूर्खता अज्ञता महान बेसमझी उससे पैदा हुई है। ये कर्म का फल नहीं है प्राण का फल नहीं है। अब वो मूर्खता मिटाने से मिट जाती है। प्राण मिटाने से नहीं मिटता है। प्रारब्ध का फल तो भोगना पड़ता है। वो भोगने में मूर्खता होती है पर प्रारब्ध की परिस्थिति जो आती है जैसे घाम आवेगा कभी ठंडी आवेगी कभी गर्मी आवेगी कभी हवा चलेगी कभी वर्षा आवेगी ये आते हैं। इस तरह से प्रारब्ध का फल तो आता रहेगा जाता रहेगा। सुखी दुखी मुफ्त में हो जाते हैं। अब घाम ज्यादा आ जाए गर्मी आ जाए दुख जाए रक्षा करो ठंडी जगह रहो यह उचित है। उनको गर्मी आ गई, उसे दुख करे, उसका संताप करे, क्या फायदा? निंदा करे, बात करे, भाई अपने रक्षा करो। इस तरह से प्रारब्ध का वेग तो आता है और चला जाता है, दुख होता है केवल मूर्खता से। इस बात की तरफ लोगों को ध्यान नहीं है, लोगों का इस तरफ दृष्टि नहीं है। कोई दुख भोगता है कहता है प्रारब्ध का फल भोगता है, प्रारब्ध का फल तो परिस्थिति है, दुखी होना है ये मूर्खता का फल है। और मूर्खता मिटाई जा सकती है, प्रारब्ध का फल नहीं मिटाया जा सकता। वो परिस्थिति आएगी, वो मिटावे क्या, वो तो मिट रही है, मिटने के लिए ही आती है। दुखों के दिन आते हैं वो मिटने के लिए आते हैं, वो टिकने के लिए कभी नहीं आते। सुखों के दिन आते हैं वो भी मिटने के लिए आते हैं, टिकने के लिए नहीं आते हैं। और आप टिकने वाले हो, मिटने वाले आप नहीं हो। इस बात को जरा ध्यान से आप सुनो और जो समझो, बहुत शांति देने वाली बात है। ये सुख और दुख आगंतुक है, अलंघ्यम दिन रात्रि, जैसे दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, ऐसे ये परिस्थिति आती रहती है, जाती रहती है। इनमें क्या तो सुखी हो, क्या दुखी हो, इनको देखकर क्या सुखी दुखी हो, ये ठहरने वाली हो, टिकने वाली हो तो विचार ही करें। ये अनुकूलता प्रतिकूलता टिकने वाली नहीं है, जाने वाली है। भगवान का सहारा लो, ऐसे इस आफत में है भगवान का सहारा है। भगवान का सहारा है नाम का, उसका नाम जपो, याद करो, मौज हो जाएगी। कभी आपके हलचल हो, दुख हो, राम राम राम राम राम राम राम राम 15-20 मिनट करो, साफ हो जाएगा। हलचल हो जाए तो हलचल के मिटाने के लिए टोपरा घोड़ा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अकल आ जाएगी, शांति हो जाएगी। हृदय में जो दुख होता है ये केवल मूर्खता का फल है। भाई बहन सुनना मेरी बात को, ध्यान देकर सुनना। आप देखे प्रारब्ध का फल है दुख भोगते हैं, दुख भोगना प्रारब्ध का फल नहीं है, नहीं है, नहीं है। दुखी होनी, दुख होना मूर्खता का फल है। प्रारब्ध तो बेचारी निकल जाएगी, ठहरेगी नहीं, दुखदायी परिस्थिति भोगा कर चलती है। अब पास में होकर निकल जाए तो हमारी क्या बाधा हुई? सुख निकल जाए तो क्या, दुख निकल जाए तो क्या? अनुकूलता भी निकल जाती है, प्रतिकूलता भी निकल जाती है। किसी के जीवन में सदा अनुकूलता नहीं रही और किसी के जीवन में सदा प्रतिकूलता नहीं रही, ये तो आने जाने वाली है। आप रहने वाले हो, रहने वाले होकर आने जाने दूसरे क्या घबराओ? और घबराओ तो फिर नाम जपो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान में लग जाओ। आफत मिटाने का बड़ा भारी रामबाण उपाय है। भागवत पूरी कह करके और महाराज सूत जी कहते हैं कि प्रणाम हो दुख समना, जिसका नाम संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए है और प्रणाम दुख शांति करने के लिए है। अंतिम श्लोक है ये, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणामो दुख शमनस तं नमामि हरि परम। कितनी बात गई है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला नाम है। पाप अनजान में हुए हैं, पुराने हैं, कई जगह हुए हैं, उन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम अपने पास। जैसे घास फूस हो, अग्नि अपने पास हो, इस भगवान का नाम है। ये लेते रहो, सब शांति जाए, पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएंगे, प्रणाम हो तो भगवान को प्रणाम, पाप दुख दुख शमनम, तो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। और पाप आते तो घबराना नहीं चाहिए, वो बारी निकल जाएगी। अरे भाई घनी गर्मी आ गई, बड़ी गर्म गर्म लू आ गई, तो बस जाओ बैठ करके, अब उसे घबराते क्या हो। ये तो आता है, ऐसे ठंडी आती है कभी, कभी हवा आती है जोर से, कभी वर्षा आती है जोर से, ओला गिरते कभी जोर से। ये तो आगम अपायन अनित्य, भगवान कहते हैं आगम पाए आने जाने वाले अनित्य, तुम नित्य निरंतर रहने वाले क्या घबराते हो। और घबराओ तो फिर भगवान का नाम लो, बार बार प्रणाम करो और परमात्मा का नाम लो। ये खास देह पूरी भागवत सुना करके सूत जी महाराज कहते हैं, ये हमारे पास है, सब दुखों का नाश करने वाला अपने पास है भगवान का नाम। बड़ी भारी पूंजी हमारे पास, बड़ी भारी धन धन है, पूंजी है हमारे पास, धरोहर है, बहुत बड़ा खजाना है। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना बढ़ता है। ये खजाना ऐसा विलक्षण है कि इस खजाने को चोर नहीं ले जा सकते। भाई भाई अलग हो जाए तो जिस भाई ने भजन किया है उस भजन का विभाग नहीं होगा, धन का जमीन का गहनों का वस्तुओं का विभाजन होगा। पर एक ने भजन किया एक ने नहीं किया है तो नहीं कह सकता भाई भजन का विभाग होगा, तुम्हारा आधा भजन हमें मिलेगा। वो अपनी खुद व्यक्तिगत पूंजी है। भाइयों बहनों सावधान होकर इस भूमि का संग्रह करो। अरे वो भोजन का प्रताप अभी चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है और चारों ही जुगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में इसकी विशेष महिमा है। अभी मौसम है, ये मौसम में आम लगते हैं, बिना आसम नहीं लगेंगे। वर्षा होती है खेती पकती है, पर फागुन के महीने वर्षा हो जाए तो क्या खेती पकती है, ऋतु नहीं है। अभी राम नाम की ऋतु आई हुई है, बहुत परख पाने वाली, सुख दुख है ये आने जाने वाले हैं। और नाम का धन है ये संग्रह करने का है। बड़े दुख की बात है जो आप धन संपत्ति चीजों का संग्रह करते हो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और नाम जप करके संग्रह कर लो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सब धन साथ चलेगा। परंतु बुद्धि मारी गई धन का और वस्तुओं का संग्रह करते हैं, जो कि पराधीनता से मिलता है, धन स्वाधीनता से मिलता नहीं, और नाम स्वाधीनता से। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका सिर, छोटा बड़ा सबका। परमपिता परमेश्वर, हम परमात्मा की संतान है, हमारे परमपिता का नाम है। अपने बाप की चीज पर पुत्र का अधिकार होता है, इस वास्ते नाम का सबको अधिकार, इसमें सबका हिस्सा, सबका मौका। इस वास्ते भगवान का नाम लो। बहनों माताओं बैठी क्या करते हो, भगवान के नाम लेते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये साथ चलने का है। जो धन लेते हैं वो तो साथ चलते नहीं, साथ चलने वाला धन लेते नहीं, निभा के रह जाते हैं मुफ्त में, दरिद्री हो जाते हैं। ऐसा दरिद्री बताओ, अपने दरिद्री नहीं है, अपने असली धन के धनी है हम तो, हम दरिद्री तो नहीं है, भगवान की कृपा है। देखो कलयुग में आज पतन की तरफ जोर जोरों से जोरों जा रही है, मार हत्या ही हत्या कर रहे हैं, छोटे बड़े सब जीवों की हत्या। आपने देखा होगा पहले दीपक कहते थे तो बहुत जंतु आते थे, अधूरे जंतु नहीं है। गंगा स्नान करने को जाते तो उड़ने वाले चलने वाले गंगा जी के किनारे बहुत जंतु रहते थे काले काले, आज भी जंतु नहीं है। छोटे बड़े सबकी हत्या करना आज की सरकार का तो ठेका ही ले लिया है, सब नाश कर रहे हैं। ऐसे नाश के समान है नाम की महिमा चाह दे, ऐसे गए गुजरे जमाने में नाम की महिमा है। तो नाम जो सर्व पाप प्रणाशनम सा नाम संकीर्तनम जिससे सर्व पाप प्रणाम सब पापों का नाश करे, शरीर से वाणी से मन से किसी परिस्थिति से कोई पाप बना, कोई जान कर कोई अनजान से बना, सब पापों का नाश करने वाला भगवान नाम। भगवान के नाम का विशेष आपके अभ्यास नहीं है, तो नाम का अभ्यास हो तो बड़ी मौज रहती है। मैं जानता हूँ किसी भाई के नाम का जप है, वो कहता था कि रात भर नींद नहीं आती, शरीर रोगी होने के कारण से पर दुख नहीं होता, नाम जब चलता है मेरा वो आप साफ चलता है तेजी से, दुख नहीं होता। परिस्थिति कितनी विपरीत आ जाए पर जिनके नाम का सहारा है उसमें कुछ परवाह नहीं होती। ऐसा नाम का धन है ये संग्रह कर लो आप, इसमें सब स्वतंत्र है, नाम जप में कोई पराधीन नहीं है, किसी तरह की पराधीन नहीं है। शक्ति नहीं बैठने तो पड़े पड़ेगा, सूता ही सुमन कर राली माई राम दुनिया ने दो जग रोसा दो काम, सूता ही सुमन करो राली माई राम रम रम राली माई। इसमें स्वतंत्रता है, यार धन बहुत बढ़िया है, खुदा है राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा ना ही संपदा जीते सो ले जाए। कितनी बढ़िया बात है, सब स्वतंत्र और लेते नहीं है, ये बड़ी गलती है। दुख आता है ना मूर्खता से, वो मूर्खता सत्संग से स्वाध्याय से भजन करने से मिटती है। मूर्खता मिट जाती फिर दुख नहीं होता, संताप नहीं होता। बीमारी हो जाए बताया ना आपको, रात में नींद नहीं आवे ऐसी बीमारी में भी दुख नहीं होता, एक दुख होता है एक दर्द होता है, दुख होता है हृदय में, दर्द होता है जहाँ कट जाए वहाँ। भगवान के भजन करने से भगवान पर विश्वास रखने से भीतर दुख नहीं होता है, उसमें एक सुख होता है। बुखार आवे जोर से 3-4 डिग्री 5 डिग्री पर भगवान पर विश्वास होता है तो जलन होती है बाहर में, भीतर में बड़ी शांति रहती है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, भीतर से आनंद खिलता है, आनंद दुख में आनंद आता है, प्रतिकूलता में आनंद आता है, निंदा में तिरस्कार में अपमान में खुशी आती है। किस गए जो भजन करता है भगवान का याद करता है, भगवान का सहारा है, उसे दुख नहीं आता, दुख दूर हो जाते हैं, उनके पास दूसरों का दुख मिट जाता है। भजन करने वालों के संग से दुख मिट जाए, हलचल मची हुई है और भजन करने वाले पास जाकर बैठ जाओ शांति मिली, हलचल मिट जाती है। नाम का प्रभाव बहुत विलक्षण है, इसमें कलयुग में विशेष प्रभाव है उसका। इस वास्ते भाइयों हरदम चलते फिरते उठते बैठते ये हरदम कमाओ, पैसा कमाने के लिए आप लालायित होते हैं पर हर समय मौका नहीं मिलता, और मौका मिलता है कमाने के लिए तो लेने के देने पड़ जाते हैं, दिवाला निकल जाता है कि धन चला जाता है, करते हैं मुनाफे के लिए नुकसान हो जाता है, भजन में लग जाओ नुकसान होता ही नहीं। आपको भजन में भाई भाई अलग नहीं होंगे, इसको चोर नहीं जा सकती, डाका नहीं पड़ता, लूट कर कोई ले जा नहीं सकता, और साथ खजाना रहता है और बाहर नहीं होता। भजन नहीं होता है इसका कि मर जाए तो भगवान के नाम का जप किया है इतना बोझ है साथ चलेगा, बाहर नहीं होता, बाहर नहीं होता, सहारा बड़ा भारी होता है, दुख में भी मौज रहती है आनंद रहता है। भजन करने वालों की दुख में भी संताप नहीं होता, जलन नहीं होती, आनंद रहता है। तुम नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, राज का टैक्स लगता है हर एक बार और नाम पर नहीं लगता है कि नाम इतना जबा तो इतना टैक्स लगेगा, धन पर लगेगा, जमीन पर, जायदाद पर, आजकल तो मकानों पर भी टैक्स लगता है। बूढ़े बाप माँ मर जाते उस पर टैक्स लगता है। अब मर गए तो हमारे हाथ की बात है क्या टैक्स लगेगा? अरे हमने कसूर क्या किया? हमारे तो माई तो मर गए, टैक्स लगेगा? और आगे तो दुख है हमारे, फिर दुख है और जलन ताव में फेंकू पेटूंगो तुम्हें तो राजूता है। भजन करिया भगवान का, सत्संग करी है, इसका कोई टैक्स नहीं आपके ऊपर। कोई इतना तुमने टैक्स करा है, इतना लाओ, इतना सत्संग किया तुमने, इतना नाम जप किया है, इतना पाठ कर लिया तुमने, ये टैक्स लगेगा। शेर जी ने कहा था अगर जमाना कैसा आएगा, शायद गीता का पाठ करने को देंगे कि नहीं देंगे, नाम जब कीर्तन देंगे कि नहीं। पर आज का खुला है, अभी तक तो खुला है, अभी तक तो खुली है, ले लो नफा, ले लो जितना ले। और भजन करने से भजन बढ़ता है, भजन से भजन बढ़ता है। आपके द्वारा होता है तो आप दूसरों के द्वारा भजन होता है, उसमें आप निमित्त बनते हो, औरों को भी लाभ होता है, अपने को भी लाभ होता है। जैसे व्यसन करने वाला बीड़ी सिगरेट चाय कोकोनट पीने वाला वो दूसरों को भी व्यसन बढ़ा देता है, ऐसे भजन करने वाला औरों को भी व्यसन लगा देता है। इस वास्ते इसमें सबसे दिशा लगो, अपने से उसको कमाओ, खुद नहीं मिल गई है, मौका मिल गया है। समय चूक पूरी का पछताने, समय निकल जाएगा हाथों ने, फिर पछताने करने क्या हो, अभी लगाओ। पूर्ण मत न पते धन मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु न हो तब तक जल्दी से जल्दी करो, चलते फिरते उठते बैठते सावधान रहो, सावधान सावधानी साधना है, हरदम सावचेत रहना, नाम न भूल जाओ। और इसमें भगवान की कृपा होती है, साधन की सामग्री भगवान देते हैं, जो भजन करते हैं उनको अनुभव है, अचानक देते हैं भगवान, अचानक। आप इतने बैठे हो, कभी बिल्कुल कोई संबंध नहीं, कोई सत्संग नहीं, अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय भगवान याद करते हैं। अगर उस समय आप भजन जोर से लग जाओ तो भजन बहुत बढ़ जाएगा, अचानक भगवान याद आते हैं, स्वाभाविक याद आते हैं, बिना मौके बिना बात अपने आप याद आते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। उस कृपा को आप पकड़ो, स्वीकार करो, निहाल हो जाओगे, ऐसी बात है। तो भगवान नाम में जप रहा हुआ मुफ्त में आनंद होता है, मुफ्त में, दुखदायी परिस्थिति में भी और सुखदायी परिस्थिति में भी नाम जब एक समान हो सकता है। इस समय दुखदायी में ज्यादा होता है, उस समय भगवान की तरफ वृत्ति ज्यादा होती है। दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कूल, जो सुख में सुमरण करे दुख का है कूल, दुख होता ही क्यों? दुख में भगवान चेताते हैं कि सावधान हो जाओ, तो पापों में अन्याय में लगे हो नाम को जपो। बुद्धि खराब होती है तब क्या करता है? पाप करता है, अन्याय करता है, खराब रिश्ते चलता है, ऊंधा रिश्ते चलता है। और सज्जनों क्या बतावे, आपके हमारे सबके भोगी उनकी पाप करने में रस आता है, पाप करने में खुशी होती है, पाप का मौका लग जाए तो आनंद मानते हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी बताओ, अपना अहित करने में आनंद आता है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल सुख है तो सुख तो चाहते हैं, पुण्य नहीं चाहते, न पाप फल मिच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, पर पापं कुर्वन्ति यतन्तः, जान जान करके पाप करते, चतुराई से समझ करके, बड़े तरीकों से, चोरी करना है, किसी की हत्या कर देना है, किसी को दुख पहुंचाना है, बुद्धिमानी लगा लगा करके पाप करते, पापं कुर्वन्ति यतन्तः, तो दुख पड़े ही पड़ेगा। तो इससे तो बचो, किसी का आदेश मत करो, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। भगवान में लगे रहो रात दिन सुबह शाम चिंतन में भगवान में उत्साह पूर्ण लगे रहो। ये धन बिल्कुल मुफ्त में पड़ा है, पड़ो धन क्यों नहीं लीजे रे मुखा मना मुख राम कहिए, पड़ो धन है खुद लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए जो प्राण जाएंगे छूट, फिर क्या करोगे। लूट कैसी है, अपने घर की लूट है अपने की, दूसरे की लूट नहीं है, दूसरे किसी का हक नहीं मारते हम, अपनी लूट है, अपना धन अपना ले लो, अपनी अपनी चीज अपने हिस्से का। आपके पास धन बहुत पड़ा है, अपनी पांती का है, दूसरे किसी की पांती का नहीं है, अपने हिस्सा जिसमें कलयुग में विशेष है वो मौका मिला है तो हरदम करो। और गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, सत्संग का मौका है, गीता रामायण जैसे ग्रंथों का अपना अध्ययन है, सत्संग मिलता है, ऐसे समय में नाम जप की बड़ी सहायता मिलती है। गंगा जी के किनारे जाकर बैठो सुबह शाम शांति से भजन चैन होता है श्रद्धे। गंगा जी के किनारे रात्रि में सोत नींद थोड़ी नींद से तृप्ति हो जाती है, एकदम ऐसी बात है। ऐसा उत्तराखंड का ये विभाग है, पृथ्वी का बड़ा शुद्ध विभाग है, इस विभाग में आ गए हैं, ये बड़ी कृपा है। मेरे तो कभी कभी वृत्ति आती है अपने बाप दादा परदादा पीढ़ियां तक विचार करो, गंगा जी पर इतना रहना हुआ है क्या, ये तो सेठों का कोई नई सूझ है, ये आविष्कार है, ऐसा आविष्कार किया है जिसमें हजारों हजारों भाई बहनों को गंगा जी के किनारे रहने का मौका पड़ता है, गंगा जल पीने का, गंगा जल में रसोई बनी हुई, गंगा जी का स्नान, गंगा जी का दर्शन, ऐसा मौका तो भगवान की कृपा से। राम कृपा कर चित में ही जाए, भगवान कृपा दृष्टि से देखते हैं तब ऐसा मौका मिलता है। इस बात से खूब सावधान हो, जबान खाली न रह जाए, बाड़ू में सी बड़ी ने भूली भजे न राम, कौन काम सग्राम के वागू मुख में आड़ो साम, गोड़ो क्या कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जी बहलावो चाम की क्यों हरी फूटी है, यह अजर अमर बूटी है, ये बूटी नहीं की बूटी हुई पुरानी नहीं होती, ये मरती नहीं है, अजर अमर बूटी है। और लड़ने में सबके लिए कोई जपो जाट बजोर गुजर भरो साधु और गृहस्थी और भाई और बहन और नीच और ऊंच और छोटा और बड़ा और मूर्ख और विद्वान हो समझदार और बेसमझ हो सबसे काम है। मैंने देखा है लकवा मार जाए तो बोल नहीं सकता, पर तुमको मैंने देखा राम राम राम राम ऐसा सुन सुमेरा सुलभ सुखद सब कहू, और बातें बोल नहीं सकता। मैंने लकवे वाले आदमी को देखा राम राम राम ऐसा सुमर तो सुलभ अरे सुख दे सब का हो, लोक लहर पर लोक निभाओ, लोक में भाग्यहीन भटकत फिरे तो चौक सा करी वाय, मांगते फिरते हैं टुकड़ा नहीं मिलता, एक जगह बैठ राम राम शुरू कर दे तो एक को क्या है सैकड़ों का पेट भर जाए, आनंद हो जाए और मौन हो जाए। ऐसी प्रत्यक्ष बातें देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, विश्वास है, अनुभव है, बदले करने उनकी विलक्षणता हो जाती है। जीते जी भाग्य बदल जाता है, भाग्य भजन करने से बिल्कुल कंगला होता है, उनका भाग्य बदल जाता है, बड़ी मोक्ष में निवास होती है, निर्वाह होता है, उसे मौज हो जाती है। सज्जनों बहुत विलक्षण बात है। एक बात याद आ गई, जो मनुष्य रुपयों को महत्ता देता है, वस्तुओं को महत्ता देता है, उससे रुपये और वस्तुएं डरती है, घबराती है। जिन चीजों पर आप ममता कर लेते हो, वो चीजों को कैद कर देते हो, तो कैद में आप आदमी दुख पावे, जो चीज दुख पा रही है। अरे भाई, सब परमात्मा का स्वरूप है, ये अजड मत समझो, चिन्मय है। अरे भगवान का नाम लेता है, भजन करता है, और वस्तुओं के अधीन अपने को नहीं समझता है, और ममता नहीं करता, आग्रह अन्याय नहीं करता, उसमें वस्तु सुखी हो जाती है, वस्तु में प्रसन्न हो जाती है, भजन में लग जाता है, उसे सब सुखी हो जाते हैं। ऐसी बातें देखी हुई है। कई भाई भाई है, एक भजन में लग गया, साधु हो गया, तो दूसरे भाई राजी हो जाते हैं। है तो मूर्खता, परंतु अच्छा बात है, चार पाती होती है और तीन पाती होगी, धन ज्यादा ही मिलेगा। शेर जी की बात याद आ गई। शेर जी क्या कहा, चार भाई थे, जैसे भगवान राम जी चार भाई थे ना, चार भाई थे ये। चार भाई को क्या किया शेर जी ने, कि एक भाई को गोद ले लिया, तो पांती तीन हुई, और तीसरी पांती आप नहीं ली, बेटे को दे दी। तीन चार भाई थे ना, तो एक गोद आ गया, तीन पांती हुई, और तीन पांती शेर जी ने नहीं ली, वो भाइयों में ही गई। तो ये बड़ी चतुराई है, बड़ी होशियारी है। लोग तो होशियारी समझे, लूटने में खाने में खाऊं खाऊं खाऊं, संत होशियारी है कि बांधे त्याग में। चार पांती होती, तीन पांती हुई, यार अपनी पांती लड़ी नहीं, तो क्या किया कि एक भाई को ले लिया गोद, सब तीन पांती हुई। तो ऐसे जो चतुर होते हैं ना, वो परवाह नहीं करते, तो उनके पास में चीजें आती है, वस्तुएं प्रसन्न होती है, ममता न रखने से, लोलुपता न रखने से, लालच न रखने से, लोभ न रखने से, इनकी पहचान है ये कि उसके पास में चीजें आने लगती है, आवश्यकता पड़ती है, उससे पहले चीज आती है। लोगों के तो आवश्यकता पहले होती है, पीछे चीज मिले नहीं मिले, और उनके चीज पहले मिलती, आवश्यकता पीछे होती। ऐसी बात है, पक्की बात, सच्ची बात है। तरह तरह की चीजें आने लगती, बढ़िया बढ़िया पदार्थ आने लगते, आप साफ आने लगते, लाल लायक होने पर, जो मांगने पर, पैसा देने पर मिलती नहीं, वो बिना पैसा दिए आप से आप आती है, और आती है वे देने वाले गर्ज करते हैं। ये तो गर्ज होती है लेने वाले को, गर्ज देने वाले गर्ज करते हैं। कब? कि जब आपका मन भगवान में लग जाए, चीजों का महत्व नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, सब चीज आती है, खुद भी आती है। इस बात उसके जरूरत पीछे पड़ती, पहली चीज आ जाता है, मानो आवश्यकता पड़ने से पहले वस्तु आ जाती है, पुछ पता लगता है क्यों आई गई, इसलिए आई होगी। ऐसी चीज, रोग होने वाले को कुपथ आता है, कुपथ होने पर पथ्य आता है, बिना प्रयत्न किए आप साफ, ऐसी सामग्री आती है। तो भजन करने से भगवान में जो प्रेम हो जाता है, संसार से वैराग्य हो जाता है, तो सब निहाल हो जाते हैं। एक कहानी कई दफे सुनाई है, फिर भी सुना दे। एक राजा थे, वो राजा अपने छत पर 5-7-10-15-20 आदमियों के साथ टहलते घूम रहे थे, तो किले के बाहर पीछे के भाग में टूटे टूटे मकान पड़े थे, तो एक संत थे, वह मकानों में ठहर जाते थे, मड़ी मशान का देव कोई सोना, ऐसे साधु तो वही ठहरते हैं, किसी का हक नहीं, ऐसे नहीं, तो वह संत ठहरते थे। तो राजा के पिताजी थे, वो भी सत्संगी थे, तो वो संतों का आदर करते थे, तो ये भी बचपन से देखते थे, राजा बनने के बाद भी देखते थे, संत आते थे वहां, तो एक दिन राजा ने कहा, अरे यहाँ वो संत एक बड़े ओलिया महापुरुष संत से, वो संत आजकल देखे नहीं कि महाराज बार बार तो नहीं आते हैं, है तो बहुत आते हैं पन्द्रह वर्ष में, दो वर्ष में, डेढ़ वर्ष में, पांच सौ महीने में कभी आ जाते मर्जी से, तो वो तो आजकल नहीं आते, पहले संत अच्छे थे। मनुष्य एक कमजोरी होती है, अभी गंगा जी है ना, अभी गंगा जी आदर नहीं होता है, देश में जाओ तो गंगा जी लेते ही वहां करते नीचे बूंद नीचे में गिर जाए, हर कूला कर थूक देते, अति पर ज्यादा सस्ती चीज मिलती है। इस बात से हमारे मारवाड़ी कहा होता है, सन तो स्वामी सुन रो बैठे हो, सन तो स्वामी सीधी सीधी आदर नहीं करते, तो संतों के जीवन में लोग आदर नहीं करते और मरने के बाद में रोते हैं पीछे, पिछड़ने का फायदा। अरे जब मौका देगा तब सत्संग करो, तो राजा ने कहा देखा करो संत कहाँ है, आदमी गए आए काग मरा, उनका शरीर शांत हो गया, शरीर पूरा हो गया, वो शरीर नहीं रहा, तो कहे भाई वो शरीर नहीं रहा, अब जगी भी इसको सत्संग कैसे मिले, तो उनका साथी कोई चेला है कि नहीं, कि चेला तो बढ़ाया ही नहीं, कि निकल करो कोई उसका सत्संग ही मिल जाए तो लाओ बातें तो पूछे, वो भी चले जाएंगे फिर रोग हो बैठे क्या फायदा है, चले गए। तो खोज करने पर एक साधु मिले, उन्होंने पूछा मेरा अमुक अमुक संत थे महात्मा, अपने दर्शन किए, हाँ मैंने दर्शन किए, मैं साथ रहा हूँ, आप उनके चेला चेला बनाते नहीं थे, साथ है मैं रहा हूँ। तो महाराज वो जाकर राजा से कहा कि उन संतों के साथ रहने वाले एक साधु मिले हैं, लाओ उनको सत्संग की बात पूछे, अभाव होता है ना तो ग्राह की होती है मन में, बस तू जाने पर चिंता करते हैं, उनको लाओ। तो उनको जाकर क्या महाराज राजा जी बुलाते हैं, तो बोली कि भाई क्या कसूर किया मैंने जो राजा बुलाते हैं, ये बड़े बोले तो कोई आप आते कसूर नहीं है, तो क्या गुना हुआ, गुना नहीं, वो सत्संग चाहते हैं, वो संत महात्माओं का जो आप जिनका सत्संग किए है उनकी याद आती है, तो उनके मिले हुए संत भी लाओ, इस बात बोला रहेगा अच्छी बात है। चलती बीच में गली में कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, वहां बैठे रहे कुत्ते के बच्चा पिल्ला पकड़ दे रही अपने चादर में, सात बजे लोग सुनका करते हैं, वहां गए तो राजा बैठे थे, तो राजा ने देखा कि भाई संतों को क्या देना चाहिए, आसन देने में बड़ी पंचायती पड़ती है, कुर्सी दी जाए कि नहीं दी जाए, कहाँ आसन दिया जाए, ये बड़े आदमी बड़ी आफत होती है, बैठना उठना मुश्किल होता है, हर जगह बैठ नहीं सकते, हर जगह जा नहीं सकते, तो साधु आए तो क्या करें, तो एक गली सा बिछा दिया अपना बरोबर, आप भी बैठ गए संत भी बैठ गया, तो साधु आर बैठ जाओ, ये पैर कर बैठ गए सामने। राजा ने देखा कि असभ्य आदमी है, राजाओं की सभा में इनको क्या पता, कैसे जाना चाहिए बड़े आदमियों के पास में पता है नहीं, गंभीर होते हैं। उसने पूछा कि बाबा जी ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकोड़े तब से, हाथ यूं करते तो पैर यूं कर देते, जब हाथ यूं कर लेते पैर यूं कर दिए, फिर ठीक बात हुई। राजा ने देखा मूर्खता नहीं है, बड़े चतुर है, निर्भय का निर्भय, यू नहीं कि राजा के सामने करते हैं क्या होते सर है, क्या करेगा, ज्यादा प्राण ले लेगा तो प्राण जाने वाले ले लेता, कोई नया तो लेता नहीं, जाने वाले देख अपने घर की चीज क्या गई, क्या घाटा पड़ा बताओ, जाने वाले चीज ने कोई ले ले तो अपने क्या हर्ज हुआ, साथ जाने वाले रहने वाले है नहीं, ये तो जन्म दियो देने मरो ही पर सी ले लो। तो राजा ने पूछा कि महाराज अमुक अमुक संत थे, बड़े ओलिया बड़े महापुरुष थे, आपने सत्संग किया है, कहाँ सत्संग तो किया है, आपने लिया होगा ना सुन बात में, कहते राजा लिया नहीं, हम गफलत में रहे लिया नहीं, ले ले तो हम भी महात्मा बन जाते, हमने लिया नहीं तो क्या जीते रह गए कि महाराज जीते रह ही नहीं सकते। दुर्लभ गम्यो अमोघ लिखा है नारद भक्ति सूत्र में कि संत महात्माओं का पुरुषों का संग दुर्लभ है, मिलता नहीं, और मिल जाए तो पहचानने में आते नहीं। अब पहचान में क्या पता है, दो हाथ पांव आया नाक होता है ना, अपने जैसे ही वैसा होता है, उसमें कोई नया ढंग तो होता नहीं, कोई नया श्रृंगार नहीं होता, क्या पता लगे। अगम्य हो अमोघ जान नहीं सकते, पर अमोघ होता है उनका संग लाभ जरूर देता है, जानकार हो जो अनजान हो वो लाभ देता ही है। इस वास्ते राजन हमने लिया पर नहीं, पर जीते नहीं रहे, तो क्या है कि राजन देखो उनका चिकनाहट हो गया, उनकी सुगंधि रह गई, हमने नहीं लिया। जैसे बर्तन में घी डाले और निकाल ले तो चिकनाहट तो रह ही जाए, डिब्बे में कुछ कस्तूरी निकाल दे सुगंध तो रह जाए, वो कैसे जाए। ऐसे जबरदस्ती संतों के पास ऐसे अमोघ से निष्फल नहीं जाता, उनका संग सफल होता है। आप ले तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, नहीं लो तो जबरदस्ती लाभ तो होता है वो। अरे संत गया ही पूजिए, संत रहे हो कि ठोर, उस ठोर में जगत होती शक्ति होती है वहां। तो ऐसे रहा तो कि महाराज वो चिकनाहट बताओ, वो सुगंधी क्या है कि देखो राजन ये हम साधु की बात है, आप लोग राजा हो, धनी हो, आप बड़े आदमी हो, ये हमारे साधुओं की बात है, वो आप मत पूछो। क्या नहीं पूछो महाराज, बताओ आप क्या चिकनाहट रही, क्या सुगंधी रही, हम जानना चाहते हैं। कुत्ते का बच्चा निकाल दिया, क्या वो तो समझे नहीं ये कुत्ता बच्चा है कि क्या है, चिकनाहट है ये सुगंधी है क्या, महाराज हम समझे नहीं। कि देखो बुरा तो नहीं मानोगे, चलो बुरा नहीं मान तो सच में नहीं बुला, बुरे क्यों मांगने गए। देखो आप में और इसमें हमें फर्क नहीं दिखता, ये चिकनाहट ये सुगंधी है संतों, इसकी भी आंख है ये नहीं, आप भी आंख है नहीं, फिर इसमें हर मनुष्य चमड़ा है आप में ही है, इसमें मन बुद्धि इंद्रियां है आप में ही है, फर्क क्या है। ये संतों की विभूति है, उनके संग का एक चिकनाहट है और संग का एक सुगंध है, ये चाचा देखो हद कर दी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हसनी सुन चेवर सभा के पंडिता समदर्शी ने परमात्मा को देखते सब में आठ मास भी समान है और भीतर परमात्मा भी समान है, श्वास भी समान है, व्यवहार में फर्क तो अंगुलियों में होता है, अंगुलियों में भी किसी को मारे दिखाना नहीं होता है, यूं देखो तो लड़ाई हो जाए, व्यवहार में तो फर्क होता है पर अपने अंगों में क्या फर्क बताओ, इसके कांटे लगे इसके कांटे लगे क्या फर्क है, वो तो फर्क भी है। तो व्यवहार में फर्क होने पर भी तत्व में फर्क नहीं होता, इस वजह से पंडिता समदर्शिना तत्वित्तु महाबाहु, तत्वित्तु महाबाहु गुणकल विभाग गुणा गुणेश वर्तन्ति त्वानन सज्जते, तत्ववेत्ता होते हैं उनकी बुद्धि और तरह की होती है। जैसे अपढ़ आदमी से पढ़े लिखे में गुण होता है, ऐसे असाधन से साधक में गुण होता है, साधक में होता है सिद्ध में गुण होता है, वो उधर चला है, वो उस तरफ चला है, गति है उधर, लोगों की जो प्रवृत्ति है संसार की तरफ उनकी गति है परमात्मा की तरफ, जो जो साधन करते जो जो तत्व को जानते चले जाते है, सत्संग लेता है तो मुफ्त में ही गति होती है आप से आप ही। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् भगवान कहते हैं सत्संग रूपी नौका है और सत्व संत महात्मा वो मल्ला है, मेरा पवन चलता है जोर से, वो ब्रजबाण होता है उस पवन है जोर से आप साफ जानती, तो भगवान की कृपा रूपी हवा चलती है तो बड़े जोर से नौका चलती है, तो ये परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, तो सत्संग के द्वारा मुफ्त में लाभ होता है। शास्त्रों के संतों के पढ़ने में देरी लगती है और उन्होंने मेहनत की है, बहुत समझदार है, और हमारे को घंटा दस घंटा बहुत बातें मिल जाती है, मुफ्त मिल जाती है, अपने को परिश्रम करने ही नहीं पड़ता। तो जैसे कमा कर धनी बनता है, एक गोद चला जाता है, तो गोद जाने में क्या जोर पड़ा, कल कम ला रहा है, चढ़ गया बैठे गोदी। ऐसे सत्संग से बहुत लाभ होता है, तो उनके संग से ऐसी चिकनाहट, ऐसी सुगंधी विचित्र होती है, लोगों को आश्चर्य करे, और उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये गांधी होते है ना, अत्र देखते है सुगंधी बेचने वाले, उनका नौकर होता है, उसके कपड़े में सुगंधी हो जाए, और खुद के तो होता ही हाथ लग जाए, उसके बोझा उठा दे कर दे, उसी की सुगंधी हो जाए। ऐसे महाराज, ऐसा व्यापार है सत्संग का, ये संग करने वालों में स्थिति आ जाती। तो राजा ने देखा भाई बात तो बढ़िया है, ऐसी चिकनाहट आती है आप से आप आ जाती है, लेना नहीं पड़ता है। देखो संसार की बातें तो सीखनी पड़ती है, और पारमार्थ की बातें स्वतः होती है, स्वाभाविक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। जो सत्संग की बातें हैं वो अपने घर की बातें हैं, जिसके अंश आप हो ना उसकी बातें आप खुद की है, ये संसार की, ये शरीर की है, ये शरीर के साथ की बातें, और वे सत्संग की बातें आप खुद की है, हमारे नजीक है। जैसे पीढ़ी हम कोई नेड़ा लगे ना, हमारा नेड़ा लगे, ये जीव पर सत्संग नहीं लगे, खास कुटुंब चीज है, एक बाहर की संसार की बाहर की चीज है, हमारे साथ अपनी पीढ़ियां पड़े दूर, सत्संग के साथ मन नजीक है, नारी कुटुंब कुटुंब की बात खास भाई को, ऐसी बात होती है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, अब वो लाभ ठहरता है जप करने से, भजन करने से, नाम जप करने से। नाम जप करने से भीतर का अंतःकरण शुद्ध होता है, सत्संग की बातें याद हो जाती आप साप, और सत्संग नहीं करने से याद नहीं रहती बातें, सुनते हैं भूल जाते हैं, और साधन करने वालों को याद रहती है। खेती होती है वर्षा से कुम्भ लग जाती है, रात में वर्षा बरसे सुबह देखो पत्ते और चलिए खेत के पत्तों में फल पड़ गया। ऐसे सत्संग मिलने पर, सत्संग साधन अपना कर रहे हो, रोजाना करते हो, उस साधन में हरियापन आ जाता है, ऐसी बात है सत्संग से। फिर नाम का जप करो, निहार हो जाता है, सत्संग करो जप करो, जप करो सत्संग करो, साधन करो सत्संग करो, सत्संग करो साधन करो, ये दोनों चले ठीक तरह से बड़ी सावधानी से, तो आदमी को उद्धारी हो जाए बहुत जल्दी। मया अनुकूल नभस्वते नितम, भगवान की अनुकूल कृपा रहे उसमें, जब दवे दीन दयालु आगम साधु संगति पाई गये, बिना ही कृपा मिले नहीं सुनता, सत्संगति संसदगति अंत। तो नाम जपने वाले भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, वो भगवान के संत वहां आ जाते हैं। तोता होता है ना, वो जाकर के फल को चोंगता है तो फल मीठा होता है, तोता सांस लगाता है। इस बार सुखमुखा तमिर तत्व संयोतम, सुखदेव जी के मुख से निकली भागवत, वो मीठा फल है, वो अमृत द्रव संयोतम, फल मीठा होता है। फल में दो कमियां होती है, एक तो छिलका होता है, गुठली होती है, ये भागवत रे अमृत है, जाना छलका ये छिलका भी नहीं, गुठली भी नहीं, शीरो शीरो बिटने कुट लेके बिना कुट ले में सीधे सीधे पाओगे, मौज हो जाती आप से आप मिलता है। ऐसी सत्संग जिसको मिल जाए तो समझ आता है भगवान की कृपा होगी, भगवान अपनी तरफ खींचते है ना, तो सत्संग मिलती है। तो भजन करने से भगवान की कृपा समझ में आती है, ये तो समझ में नहीं आती। जैसा ठीक। कीर्तन में मस्ती आती है कईयों को, तो वो स्वयं खूब हिलते हैं, मतलब अब स्वाभाविक ही उनके द्वारा उस मस्ती में हाथ को हिलाते हैं, स्वयं को हिलाते हैं, तो जिनको वो रस नहीं आता है उनको वे लोग उनको ढोंगी समझकर ऐसा करने से रोक देते हैं उनको, बोले नहीं वो ढोंगी नहीं है, रोक देता, ज्यादा दिखावा पर नहीं करना चाहिए, परंतु एक आनंद होता है, देखो एक दुआ आता है, कहूं सूर का सर लगे, कहूं सूर की पीर, और कहूं सूर का पद लगे, तन मन धंत शरीर, सूर वीर होता है ना, सूर सूरदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज का पद वे, अरे कहूं सूर का तीर, सूर की बाण लगे जोर से, अरे कहूं सूर की पीड़ा हुए, कटा हुआ है धन कटी हुए मस्तक है, तो सूरवीर की पीड़ा और सूरवीर का सर मान और सूरदास जी का पद, ये लग जाए तन में धन सही, ये हो जाता जोर से लगे बाण तो हिल जाए, ऐसे संतों की बात मिलती है, भगवान कीर्तन तो हाथ की बात नहीं है, हो जाता है क्या जाने बांस विजान कृष्ण की पीड़ा, अरे जिन रस को सखा नहीं बोलू क्या पता मुझे कृष्ण जी क्या है, सुगंधी आती है कपूर रख गए तो कपूर की सुगंधी आती है, तो नाक है उनको तो सुगंधी बोले नाक नहीं बने कहा सुगंधी आवा है, वे कहते यहाँ सुगंधी है किस चीज की पता नहीं सुगंधी तो है, इस बार पूछे जयराम जी पीने से समझी आवे सुगंधी, हवा तो प्रवेश करेगी ही, सुगंधि के परमाणु तो भीतर में जाएंगे ही, समझो चाहे न समझो, वे समझ नहीं क्यों करते हैं, अरे क्यों क्यों करते हैं, हवा जोर से घाव लगा तो कांप उठे आदमी, चले तो क्यों करते हैं, तीर लगा ऐसे सूरदास जी का पद लग जाए, सत्संग लग जाए, उनके मस्ती आती है, वो जानते नहीं आदमी कि पाखंड करे वो बात तैयारी भाई, पाखंड करते तो वो तो पाखंड करते हैं, हर एक पाखंड भी होता है, सच्ची भीतर से लगन होती है सच्ची, तो विलक्षणता आ जाती है उनके चेहरे पर, विलक्षणता आ जाए और तरह दिखने लग जाए, जब सत्संग की बातें सुनते हैं ना आदमी को और तरह हो जाता है, इस वास्ते आप समझते नहीं, जो ऐसे मस्ती में कीर्तन कर रहे हैं तो वो उनको रोकना उचित है क्या, नहीं रोकना ज्यादा ज्यादा तरफर करके रोक देना चाहिए, नहीं तो वो तो आंखें मीचे अपने बैठे आनंद दे रहे, क्या रोके उसको, ज्यादा ऊपर दिखावटी पना हो तो रोक देना चाहिए, अच्छे सज्जन होते हैं वो सभा में इसमें से अपनी इज्जत नहीं खोते, मनोच दिखाते नहीं, पर विलक्षण आ जाए दिखते क्या करे, अरे दिखावे तो नहीं बस शिया चढ़ जाए, दाऊ चढ़ जाए, कपड़ लग जाए, शी चढ़ जाए क्या करे, ऐसे शी लग रहे क्या करे आदमी रोके तो रुकता चढ़े, ऐसी बात है अपने दिखावट अपना नहीं आना चाहिए, आ जाती है मैंने नाच उठते, तो दमपाल नहीं सुनना वैराग्य मूर्ति श्री संत तुकाराम जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि मैं तत्व से देखा जाए तो वासुदेव ही हूँ, ऐसा कहा है, तो हर एक मनुष्य अपने को वासुदेव कह सकता है क्या, कह नहीं सकता है ही, कह तू जैसे कहता है तो झूठा है, समझदान बहुत हो कोई बात बनाता कोई, तब तो वासुदेव है, वासुदेव सर्वम जब गीता ने कह दिया तो कौन वासुदेव नहीं है, अनुभव तो करते नहीं, अनुभव करते ये आनंद जाए, पहले सबको वासुदेव समझो फिर आपकी बात समझ में आवेगी, अगर अपने कोई वासुदेव माने तो दम भी होगा, मिथ्या वासुदेव कथा सुनी नहीं आपने भागवत में, मिथ्या वासुदेव करोड़ बना दिया चार हाथ बना दिया, मिथ्या वासुदेव मिथ्या वासुदेव मिथ्या वासुदेव संत हुए मिथ्या वासुदेव नहीं हुए, सच्चे वासुदेव है। भगवान की सेवा और क्या है, वो सच्चे वासुदेव। अहम ब्रह्मास्मि और वासुदेव अस्मि, इन दोनों में क्या अंतर है? बड़ा बड़ी फर्क, अहम वास अहम ब्रह्मास्मि उपासना है, ये अहंग्र का उपासना है, वासुदेव की उपासना प्रतीक उपासना है, अहम ब्रह्मास्मि उपासना है। अरे पाखंड करे तो पाखंड है भाई, क्या कहे जैसे चाहे तो उपासना है परमात्मा की, परंतु तत्व ज्ञान है वो दूर है, हम ब्रह्म से ज्ञान नहीं हुए। सो मस्त बेटी वृत्ति अखंडा दीप शिखा जो परम पसंदा, वो दीप तो बुझ जाता है, ब्रह्म थोड़ी बुझ जाता है। कहा जाता है कि स्त्रियों को केश काटना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे क्या शास्त्र है? और शास्त्र क्या है, केश है काटना शोक में होता है, शोक होता है तब केश काटते हैं, और अभी विधि हुई जैसे जने होती है तो उनको केश काटते हैं, तीर्थ में जाते तो केश काटते हैं, वहाँ अपने तिरुपति बाला में वहाँ केश कतर जाते हैं, ऐसे ही प्रयागराज में भी केश कतरने की विधि है, केशों में पाप रहते हैं वो काटते हैं, परंतु बहनों माताओं को रखना चाहिए, सुहागन है ना उनको, सुहागन है सौभाग्यवती है इस वास्ते, वो उनकी पति के लिए है, वो चले जाते फिर कटो कुछ ना। गोविंद गोपाल की जय बोलो। नाम जप जो है हर समय शुद्धि अशुद्धि, हर समय नाम जप में अशुद्धि नहीं माननी, राम राम राम राम करने में अशुद्धि में नहीं जपेंगे तो मृत्यु समय में प्राप अशुद्धि रहती है, अंत समय में नाम नहीं आएगा बहम रहेगा, ये भाव मत रखो, भाव को भाव में अशुद्धि शुद्धि हुआ तो यार हर हाल में नाम जप करो, मन से करो भीतर से करो, अशुद्धि के पैर में रह जाए तो मृत्यु समय में स्थल स्नान होता है। अर्थ जगत अन्न पुरुष न है, विष्णु दृष्टान दूर समझ है, ये घी पुरुष दिया, ऐसी रीति अर्थ थाल अर्थ अर्थ अन्न कथा थाल अर्थ अन्न प्रसंग घृत मिला है, जब ऐसी रीति सो चारों वर्ण जिमाए तो चारों जीवने बाद में दक्षिणा होती है,